al·lucinant. Perquè a l'Autoscola Nova pots aconseguir tots els permisos de conduir. Fem tots els carnets particulars i professionals, ADR per a mercaderies perilloses, capacitació professional per a transportistes i cursos per a futurs professors d'autoescola. Trobaràs classes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'Autoscola Nova no et costarà ni un euro més que a qualsevol altre lloc. I preu per preu, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts del matí, d'aquest matí del dia 9 de maig del 2011, i estem a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Martorell, i des d'ara fins a dos quarts de dues els estarem fent companyia. Sí, senyor. Els hi recordo que ja estem en plena campanya electoral. Que no es nota. Bé. Tots els papers, no. tots els carrers empaperats. Esperis. És que la campanya dura com dos anys, pràcticament. Sí. Que passa que durant un temps els partits només van dient jo hi he fet bé, sí. I aquell ho fa malament. Jo he fet tot això. El que he fet jo bé és això i tal. I després, a partir de l'altre dia, ja es va donar el dijous el tret de sortida, sí. I ara ja poden dir vota'm. Uh-huh. Que només 15 dies poden dir vota'm. Bueno, no cal més, eh? Exacte. Ja n'hi ha prou. Que, per cert, senyors i senyors, estic molt decebut, sobretot a Barcelona, perquè vam fer la presentació de les candidatures, que sempre es fa a les 12 i un minutet, que és el moment que s'obre la veda de la captura del vot. Sí, senyor. I abans, escolti'm, veia vostè el candidat amb una escombra, amb aquell cubell de cola, enganxant el seu cartell, que hi havia vegades que li queia, i llavors tenien que anar els dos ajudants a posar-li bé, i tal. Dius, almenys s'embrutava les mans. Ara no, ara apreten un botó, com si fos un iPod. La nova tecnologia, per això són els temps moderns. Ui, i sobretot que estigui el botó ben net, a veure si m'embruto el dit. Això és una demostració de que està en el dia, de que som moderns. Ai, senyor de meu, senyor de meu. I tots allà, vinga, i ara en hotels. Abans al mig del carrer, passant fred. Uh-huh. Ara no, ara en un hotel, no. Tots calentets. Apa, vinga. A més, aquestes canapés. Eleccions són com una precampanya de les generals. Sí, però suposo més fora d'aquí Catalunya. Més fora d'aquí que sí, aquí. Perquè allà s'hi juguen ajuntaments i comunitats autònomes. Allà s'hi juguen tot. Aquí només són ajuntaments. Només ajuntaments. Que, per cert, Televisió de Catalunya, escolti'm, de tant en tant també ens agrada saber què passa en els pobles. Ho dic perquè, clar, només donen informació de Barcelona, dius, clar, és el cap i casal, però... N'hi ha el Telenotícies Comarques, que és abans del Telenotícies del migdia. Sí, però és unes comarques molt, molt encomarcades, eh? No, però és que donen... O sigui, a cada comarca donen de la seva comarca. La seva comarca. Sí, aquí a Barcelona, per exemple, donen el barcelonès. A Girona donen gironès. Sí. I així... Bueno, bé, en fi, és igual. Senyors, total, que, en fi, ja se n'entraran vostès. Vostès van, voten, i l'endemà ja s'entrarà en qui serà l'alcalde del seu poble. Exacte. Sí, sí, sí. Definitiva és això. Estès, en fi. Que a més pensin que les eleccions a mi sempre m'ha fet molta gràcia perquè la gent vota diferent. Per les eleccions estatals voten una cosa, per les de la Generalitat una altra i el millor amb el poble. Perquè voten, és diferent. Diu, jo voto aquest senyor que és el fill de fulanet o és el fill de manganet. Home, o el conec. N'hi ha dos tipus de vots, els que són fidels, els que són de partit i aquests es mouen del carril malament que ho facin, sí. I els que, doncs, com vostè diu, que es coneixen en el moment oportú, la gent que més simpàtica li cau, el que li sembla que ho farà millor, amb els que no voten els que ho han fet fatal. O sigui, sí, mica... sí. Que passa és que avui en dia cada vegada costa més de votar. Sí, inclús l'altre dia estava pensant una cosa, a part de que costa més de votar... No em refereixo a introduir-la dins. No, ja. Bueno, introduir-la dins, tapem per aquí, també li costa molt. Escollir a qui has de votar. Exacte. Quina papereta has d'introduir. Exacte, que... Li continuo dient que també s'ha perdut molt, perquè ara vostè d'això, mira en fulanet, i tira, però què és això? Abans tu li donaves... arribaves, li donaves la mà al president de la taula, i llavors li donaves el teu vot, i el senyor president obria el paper, posava el vot a l'urna i deia, fulano de tal, vota! I tu miraves a tota la gent, què? I sigut jo, què passa? I votar. I que no li fan això? No, ara no, ara obren el foli, va, tira, següent. I recordi-s'ho perquè dins de 4 dies em sembla que votarem amb el botonet, com vostè deia abans, perquè si això es mecanitza, ja veurà com no haurem d'introduir paperetes ni res. Ma, que és un nen. Podrem fer-ho des de casa, fins i tot amb internet. Podem fer-ho des de casa. No, això ja no ho sé. Oh, tot s'arribarà. Tot s'arribarà. L'altre dia també estava pensant jo, veient en el Congrés dels Diputats de Madrid una votació en la qual, allò tan típic, no? A la votació, entren tots en tromba, seuen, i llavors el cap de files aixeca un dit i diu, tots, els del seu grup, sí. Tots han de votar, què? Si aixequen dos, és no, i si posen tres, s'abstenen. Jo pensava, per què necessiten tanta gent? Es fan unes eleccions i es diu, aquest partit ha tret el 30%, doncs aquest senyor representa el 30% dels vots. Aquest senyor el 40%. No, i amb 4 tios tenim un Parlament i ens estudiem diner. No, home, no, que treballen més que tot això. A l'hora de les votacions es posen d'acord perquè és el mateix partit, però fins que no arriben les votacions hi ha debats, hi ha... És igual, 3 tios per partit. Hi ha grupillos d'aquests que fan coses. 3 tios per partit i amb això ho tenen solucionat. Encara que vostè no els vegi allà sentats o dormint, estan treballant, 12 persones i això solucionat, escolti'm. Com és vostè? Clar, en definitiva, si venen del bar, i hi ha vegades que dius, aixequen, no saben el que voten, aixequen, s'equivoca el cap de fides. Que no venen del bar, home, que venen de treballar. Això, venen de treballar, volia dir. Que tenen un despatxet. Volia dir, venen de treballar, no saben el que voten, i veus que li posa, s'equivoca el cap de files i vota una cosa contrària als seus interessos. En fi, poca professionalitat. Ja que si s'equivoca el cap de files no anem apanyats, eh? Exacte, poca professionalitat. Bé, senyores i senyors, després ja parlem d'altres cosetes que han anat passant. Aquest és un programa que està, com sempre, fet per un equip de gent. Tenim el nostre company Jordi Costa, el nostre tècnic, que arriben amb dies durs, perquè, clar, quan hi ha eleccions... Déu-n'hi-do. Es treballa més. Sí. I més avorrit. Home, tant com avorrit no ho sé, hi ha connexions, hi ha maco. Sí, això sí. Hi ha candidats que fan el ridícul, que això també és molt maco, que es volen fer l'enrotllat i veus els vídeos i dius... No... A veure, si no tens salero per ballar, no ballis. No. Que no ets cubà. Si no has pitjat un mercat en la teva vida, per què vas ara? Exacte. Per què vas a vendre si no saps distingir un plàtan d'una taronja? Si no t'agraden els nens, per què els hi dones petons? Per què els hi dones petons? Que això és una altra. S'ha de treure el nen en xubasquero perquè te l'omplen de babes. En trobes 4 candidats i neixen el nen rexupetejat. Clar. En fi. Però és maco. Sí, això sí, és maco. És maco. En fi. És allò tan típic que ara dius, fulano, sí, home, no. I després, quan te'l trobes, quan no tens fulano, diu, vostè i jo ens coneixem d'algú? Passi pel despatx i demani hora. Sí, i demani hora. Al cap de 4 anys tornes a ser, home, fulano, home, que maco, què tal? Sí, bé, són les coses que passen. Doncs bé, el nostre tècnic és el Jordi Acosta, que és un senyor que aquests dies treballa molt. També tenim a la redacció, tindrem el senyor Manuel Piñero, tindrem el nostre grum i els nostres col·laboradors, el senyor Jaume Capdevilacap. Tindrem o no tindrem el senyor Sergio Fidalgo, perquè no l'hem pogut localitzar. Suposem que està, com us diria jo, com trist, decebut. Compungit. Compungit per la derrota que hi va patir l'Espanyol. Però que vaja, que el d'Europa encara ho poden assumir. No és per tant, i a més van fer un bon partit. Sí, això sí. Un bon partit. Sí. Almenys no van jugar a rugby com el Real Madrid, van jugar a futbol, que ja és un què. I després tindrem el nostre ínclit senyor Monegal, que avui tindrem problemes perquè hi ha hagut un problema amb els talls, amb el programa no es va poder gravar, va haver-hi una sèrie de coses. Coses de la tècnica. I el senyor Monegal, quan se li va informar del fet, va enviar un mail que va dir: cada dia m'ho poseu més fàcil. Bé, que això pues, sona a padrino. Això ens alegra, que li posem fàcil la feina. Sí, això sona a padrí. Bueno, a padrino, bueno. En fi. Doncs bé, després parlarem amb el senyor Vicenç Messalles, que és el secretari de la penya barcelonista Martorell. Parlarem una mica... El portaveu, portaveu. Portaveu? Sí. Portaveu. Doncs pues el portaveu de la penya barcelonista d'aquí de Martorell, que ens parlarà pues, una mica d'això. Parlem una mica del Barça així en general i tal... I tot això, com sempre, està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia, un programa que, com sempre dic, serà diferent perquè no repetim mai cap. Això també és veritat. No sabem repetir-lo. A menys que no ho posin gravat. Ah, això és una altra cosa. Això no és repetir-ho, això és repetir la gravació. Ah, exacte. Sí, és senyor. Diferent. Sí, senyor. Però, com sempre, estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, posem musiqueta i fil l'agulla. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and I'm the run. Aquesta música xirrigui, esperem que li agradi amb el nostre col·laborador, el senyor Jaume Capdevilacap, aquest senyor que sempre ens entra amb aquest bon dia i bon sol i que darrerament està aprenent a gaudir de la música que posa el senyor Jordi Acosta. Bon dia, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Bon dia, bon sol. Dia, bon dia. Com voleu que no gaudim del Steve Miller Band? Home, això està bé, això fa goig. Veu? Ho veu? Sí, és que li dic... Prepara una cançó bona pel cap. El resto de la dria musical, com que ja no l'escoltaràs igual. Entre bona i carca, no? És el que s'ha de fer perquè li ha dit el cap, o què? No, home, no. Ara t'estem posant música ben sensada. Música de qualitat. Pensa que el senyor Jordi té molt bona oïda i és un senyor que, a més, coneix molt el món del vinil, malgrat que aquestes són ja cançons ja que estan posades dintre l'ordinador, però coneix molt bé el món del vinil. Sí, senyor. Bé, dit tot això... Sí, sí, endavant. Sí, de què parlarem? Sí, perquè si no comencem enrotllant-se i l'haig de tallar en el moment més inoportú. Parlem del temps, ens posem a parlar de si fa bona i fa sol o no fa, llavors parlem de la música i menys parlar de ninots. Exacte. També està bé, és que és molt interessant parlar d'aquestes altres coses. És que, a més, la música sempre ha anat molt lligada al món del dibuixant, la música i la ràdio. Sí, home, hi ha molts dibuixants que dibuixen enxufats a la ràdio pràcticament tot el dia. El Miquel Ferrer, fins i tot les seves vinyetes, ell és un addicte a les notícies de ràdio, més que no pas, evidentment, doncs, hi hagi el diari i això, però la ràdio, amb ell, diu que el posa, i fins i tot, quan a vegades no té idees perquè se li surti una vinyeta, diu que posa 5 minuts, s'han de ser dosis molt controlades, la copi, sí. O... El que s'encabrona i que li surten vinyetes per una setmana o dues d'acudit. Vull dir que això de la ràdio... Bueno, després ho deu consultar amb el farmacèutic, no, això, com els medicaments. Exacte. Home, si passes per tenir un problema cerebral bastant greu. Sí. Abusos de copé és una cosa que és molt perillosa. Sí. Sí, no pots abusar d'aquestes coses. I abusos de Jiménez Los Santos encara més. Bueno, ja és pitjor. Home, no, això ja està tot dit. Sí, doncs anem. De què parlarem avui, senyor Cap? Avui us volia explicar dues coses. Una de les coses sembla que és una primícia mundial, no? Ja que s'aventar fa molt poc, per tant, comencem amb l'altre, no? Que així mantenim el suspens. El suspens, sí. És, doncs, que han sortit ara molt poc també els nominats del el Premi IVA, que és un premi que donen a historiatistes professionals, que s'otorga des de, doncs, tot el que s'organitza la mostra de còmics de Cornellà, l'any passat d'aquest premi, sí. El va guanyar el Picanyol. Sí. Jo penso que bastant merescut, perquè és una figura doncs, allà recorregut des dins de la nostra historieta, i que fins i tot, doncs, malgrat doncs, el que és el més conegut del Picanyol, doncs, és l'Ot el Buixot i els Otijocs i tot aquest humor més i més infantil i més per tots els públics, l'Ot doncs, també té una faceta, diguéssim, gamberra, no? El Picanyol també havia dibuixat el Matarratos i havia coincidit amb les redaccions de Seleccions Il·lustrades i les agències aquestes dels anys 70, fins i tot en Livà, no? I llavors, penso que és una figura bastant interessant. Però, bé, la notícia és doncs, això, que ja han sortit els nominats pel premi d'any, amb un sistema doncs, que és diferent, és dir, fa dos anys van canviar el sistema de votacions, farà 18 anys que s'otorga aquest premi, per tant, doncs, hi ha 18 guanyadors, i fins ara, diguéssim, que el públic votava, o sigui, tu ets una persona normal, un lector d'historietes, i dius, bueno, jo crec que el premi va, li han de donar amb qui sigui, no? Amb qui sigui, sí. La Sagra, després l'han guanyat molts dibuixants del Jueves, el Fer, l'han guanyat... La majoria són dibuixants del Jueves, pel que sigui, no? Però és veritat... Perquè no hi ha gaire més revistes, perquè ens hem d'enganyar. Segurament va perquè i els lectors, doncs, visualment, doncs, voten massivament el que més o menys llegeixen, no? També s'havien trobat, doncs, últimament, com que la gent doncs, vota i no té per què saber qui és el guanyador l'any anterior, de fa dos anys o de fa 10 anys, que clar, per exemple, doncs, la Sagra doncs, tenia 200 vots, però igual, clar, ja li havien donat el premi, clar. Sigui, uns quants anys. I el no sé qui, doncs, tenia 150 vots, però ja li havien donat ja el premi. Donat, clar. I els últims anys doncs, havia trobat que acabaven tenint el premi gent doncs, que rebien del total de vots, doncs, que potser havien votat 2.000 o 3.000 persones, amb 50 o amb 30 vots ja li donaven el premi. El premi va perquè, per eliminació dels altres que tenien molts més vots, ja havien rebut el premi. Llavors, des de fa dos anys un jurat professional, diguéssim, proposa els noms, un seguit de noms dels historiatistes professionals i llavors surten aquestes 5 candidatures que el públic massivament pot votar. Cap al públic que vota és a Cornellà només? No, de tot el món mundial, diguéssim, qualsevol persona física que existeixi i que pugui doncs, enviar un correu electrònic a l'adreça doncs, de l'Ajuntament de Cornellà té habilitada per aquest premi, doncs pot votar i pot decidir quin dels nominats d'aquest any són el Quim, que a més doncs, el Premi Nacional d'Espanya, Premi Nacional de Catalunya amb l'àmbit escolar, doncs és un iniciant de llarga trajectòria, el Miquel Gallardo, també hi ha el Michael, que també és dibuixant del Jueves, també hi ha l'Enrique Ventura i l'Horacio Altuna. Jo penso que és una tria bastant difícil perquè tots són grans historiatistes, no? I a més, doncs, evidentment n'hi ha que lliguen més potser amb aquesta amb l'àcrata que és l'Ivà, no? És a dir, el nom del premi Ivà doncs, també representa que hem de fer una miqueta d'honor a la persona que dona nom al premi, per tant s'ha de premiar un humor que sigui més corrosiu, més corrosiu, més combatent, un humor de combat, un humor popular, un humor que aporti coses noves al món de la historieta, doncs ja sigui amb el llenguatge, ja sigui amb el grafí, no? Penso que s'han de valorar aquestes coses, però és veritat doncs, que aquest any la tria és, jo penso, bastant difícil, no? I aquests són els noms, no? Llavors qualsevol persona, em sembla que hi ha un espai que em sembla que és Còmics de Cornellà, blogspot.com, el que no sé si Còmics de Cornellà porta algun guió tremig o alguna cosa així, per tant, el millor és acudir al Google, per tot internet, no? I ficar-li a Còmics de Cornellà i segurament doncs, serà molt fàcil. El jurat sempre és el mateix o cada any ho varien? Diguem que el jurat és bastant similar, el que passa que, per exemple, s'incorpora cada any del premi anterior i van haver-hi doncs, moviments naturals, per exemple, l'any passat hi havia l'Albert Montells doncs, com en funció de director del Jueves, però aquest any ha enviat la cosa doncs, perquè ell va deixar la direcció del Jueves. Hi haurà, doncs, no sé si continuarà ell en representació del Jueves, però sense ser el director, o si enviaran la persona que dirigeix el Jueves ara mateix. No? És a dir, hi ha petits moviments, però sí que bàsicament doncs, és un jurat on hi ha sempre, doncs, per exemple, també la Sagra, doncs, per proximitat, també hi és, i el Josep Maria Berenguer, que és doncs, editor de còmics... Sí, l'exeditor del Víbora, per entendre'ns. No, és a dir, bueno, és un jurat bastant ampli, també hi ha el Josso, de l'escola de còmics Josso. Aquest any també vaig ser jo, per passes, em van dir, vam ser, jo sempre dic que sí, i allà també hi vaig ser. És a dir, que és un jurat bastant un geni del món de la historieta, del món de l'edició, dels autors, dels editors, i és el que ha decidit aquesta terna de noms, com si diguéssim. I ara s'ha de votar amb aquesta terna amb algun d'aquests noms. Seria. Això és per fer premi va. Llavors aquest jurat tindrà la feina de decidir quin és el guanyador del concurs d'historietes, és a dir, quan allà fa un concurs persona pot dibuixar les seves pàgines i hi ha un seguit de premis que aquest jurat doncs, ha de decidir, que també és bastant difícil perquè el nivell és bastant bo, no? I això a vegades desencoratja molta gent de participar-hi, no? És veritat que el nivell del curs de còmics de Cornellà està elevat, que molta gent diu això. Si no guanyaré, perquè m'hi poso, no? És difícil. Sí. Però també és veritat que hi ha molts premis. És a dir, que hi ha una llista de premis, perquè donen el premi doncs, al millor historieta, donen el premi al millor guió, donen el premi al millor historieta en català, la millor historieta d'humor, la millor... És a dir, hi ha bastantes categories doncs, que inclouen doncs, els majors de 18 anys, de 18 de no sé quan. L'any passat també hi ha la incorporació d'un premi a la tira satírica, que el premi és publicar el Triangle durant un any. Aquest primer any va guanyar el senyor Plàstico, sí, que és el sudari d'un xicot que es diu Ricardo Armida, i que ha estat doncs, tot aquest any publicant el Triangle. És a dir, que el concurs de Tomis de Cornellà és un concurs bastant important doncs, per llarga trajectòria, per la moguda que es fa, per les exposicions que es fa, i que ja es comença doncs, diguéssim, a bellugar, no? El que jo recordo que abans es feia com una espècie, diguem, d'àlbum de còmic amb totes les historietes rebudes o almenys les més... Encara es fa? Es fa, no amb les rebudes, sinó amb les premiades, que són bastantes, i surt un catàleg, que és un llibret d'historietes bastant interessant, que es fa cada any i que es pot... els regalen a l'exposició i als serveis de joventut, em sembla, doncs, de Cornellà, i fins i tot gratuïtament, qualsevol persona que s'acosti als serveis de joventut, em sembla doncs, que pot emportar-se tranquil·lament el d'aquest any i segurament els dels últims dos o tres anys que segurament els guarden i els tenen allà, no? És a dir que això sí que... I és interessant perquè és veritat que el nivell és molt elevat. I guanyadors de fa dos, tres, quatre anys, doncs avui estan ja publicant el Jueves, o estan publicant en diverses revistes, o amb, fins i tot alguns han publicat àlbums ja al mercat francès. Vull dir que són autors que tenen nivell, perquè és veritat que hi ha molta competitivitat, no? Per tant, això penso que és molt interessant, un concurs de còmic d'aquest nivell que es faci a casa nostra, no? Això és molt interessant. I que porti tants anys, Sí, home, l'important és això, que home, són molts anys, i la és que pugui durar molts anys més, no? Aquestes coses costen molt d'arribar a consolidar. Molt de temps, no? Clar. I això és important, doncs, que aquesta tradició... A vegades, quan fa molts anys que fas una cosa, sembla com que no tingui cap mena de mèrit ni que tingui importància, i al contrari, el mèrit és poder mantenir... Amb la crisi que hi ha, Amb la crisi, i mantenir el nivell, el nivell d'activitat. La crisi és orgullosa per treure totes aquestes coses, no? I dir, això de la cultura, la gràcia és, doncs, aquest bagatge no malbaratar, Però tal com està el món del còmic, tampoc no m'estranyaria que un dia aquests això anés a menys, Sí, però jo també em sembla que si més no, la gent que hi ha ara a Cornellà té molt clar que és un patrimoni important de la població i de moment doncs, hi ha la voluntat de mantenir-ho, però clar, com que al capdamunt d'aquestes coses hi ha els polítics, ara estan tots molt, molt macos i molt amables perquè tot que estan en campanya electoral i els altres pel carrer t'abracen, t'aixutxen, et donen un xupa-xup i un globo i donen el que vulguis. Sí, ja ho dèiem, i hem d'apartar els nens perquè si fan tants petons que te'ls omplen de boles. Però és que si te'ls trobes la setmana després de la campanya electoral, però no foten la cartera una altra vegada, que és el que fan sempre. És a dir, que ara no, ara donen un carmelo, però... De tot... Els 4 anys et foten la cartera, llavors. De totes maneres, ja és un mèrit que Cornellà, vull dir, en tants anys, ha canviat moltíssima gent, no sé si gent del govern, però sí que han canviat d'alguns regidors i tal, i tot s'ha mantingut. Sí, i és veritat doncs, que una de les proves de foc que s'ha viscut en tota l'organització del concurs de còmics a Cornellà és que hi havia una persona clau, que és la persona que va engegar això, que va tenir la idea, que va ser allà de bon principi, va ser l'impulsor, que és l'Eliseu Senabre, que és un gran col·leccionista de còmics, un gran entès, una persona que és col·leccionista, que ho estima, que va muntar tota la infraestructura i que durant molts anys han estat al davant. La prova de foc és que una persona com aquesta marxi de la primera línia de treball, que desaparegui d'activar això i que la cosa continuï, no? I aquestes coses és interessant, sí, no? Sí, sí. El fet de que moltes vegades quan hi ha un impulsor que es retira d'impulsar el que sigui... Es mor el projecte. A vegades molts projectes o moltes iniciatives doncs s'apaguen, desapareixen i s'acaben, no? En canvi, doncs, a Cornellà doncs, la cosa s'ha mantingut i fins i tot doncs, amb el nivell, no? Amb el mateix nivell, amb el mateix entusiasme. I això és una prova important i significativa, no? I penso doncs, que això augura una bona salut. De què concurs? La bona salut és de ferro, és de sí. mala salut. No? De ferro, una mala salut de ferro. Una mala salut de ferro, no? Senyor com tot el còmic d'aquest país. L'haig de tallar ja, són dos quarts. Ah, tallem, però abans de tot és una exclusiva mundial. Digui. El Premi Gat Peric d'aquest any serà el dia 18 de juny. Per tant, encara no sabem qui és el guanyador, encara no sabem... Pensava que anaves a donar ja l'exclusiva de saber qui és el guanyador. No, s'ha de reunir el jurat que el formen els directors dels principals diaris d'aquest país, però ja sabem la data del premi, i llavors això vol dir que ja falten ells doncs, perquè sapiguem també el guanyador d'aquest. Així que sàpigues el guanyador, primícia aquí, home, eh? Exacte. Serà primícia segur. Senyor Cap, moltíssimes gràcies, ens tornem a retrobar setmana moltes vinent. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Bona setmana. Adéu-siau. Adéu, Ràdio Martorell, 91.2 FM. Eleccions municipals 2011. Ràdio Martorell segueix dia a dia la campanya electoral dels 7 partits que opten a l'alcaldia. Coneixerem de prop els candidats de dilluns a divendres de 10 a 12 al Martorell al dia. Amb el resum dels actes de campanya a les diferents edicions del Ràdio Informatiu. Dijous 19 de maig, no et perdis el debat electoral a partir de les 7 de la tarda i en remissió divendres 20 de maig, d'11 del matí a 1 del migdia. Eleccions municipals a l'Ajuntament de Martorell, 22 de maig. Jazz música, jazz clàssic i contemporani. Dimarts de 2:15 a 2:15 de la nit. A Ràdio Martorell, una hora amb el millor de la música jazz. I a Suca en van caure 6. Nens, això ja xuta, tenim compromís. Per fi va haver festa, l'Iniesta és un crac i el Sergi Busquets s'ha fet amb un forat. No et reconeixis amb el nen de Linyola que li foten collegues quan torna a l'escola. Ets de Sant Padó i et dius Guardiola i ens portarem bé sempre que guanyem. Guardiola! Fes que el Barça carburi, munta algo que duri, que tenim moltes ganes de ser un equip guanyador. Continuem endavant a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada, això és en companyia, i la cançó, evidentment, el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, sap triar el punt concret en el moment concret. Exacte. Per això el tenim, clar. Si no, tindríem una altra persona. Anem a parlar del Barça, com els hem dit abans, i anem a parlar del Barça amb un culer, evidentment. És un culer que es diu Vicenç Messalles i que és el portaveu de la penya barcelonista Martorell. Molt bon dia, senyor Messalles. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Senyor Messalles, es pot dir que la Lliga ja està al sac i ben lligat? Home, sense, diguéssim, exagerar la cosa, jo diria que vaja... que a falta de 3 jornades amb 8 punts d'avantatge amb el segon classificat i només faltant un punt, diguéssim, per aconseguir aquest títol, doncs jo diria que la cosa està ja pràcticament, no està feta, però està pràcticament doncs ja al sac. A més, aquest dimecres, a part de que podem guanyar la Lliga ja definitivament, és l'aniversari de l'Iniesta, o sigui que se'l mereix. No, bé, jo preguntava això amb el senyor Messalles perquè, per denotar com canvien les coses. Si aquesta pregunta li arribo a fer fa 10 anys, m'hagués contestat, em sembla que aquest any sí, però no estem segurs, perquè el Madrid apreta molt, oi? No, Mira, saps què passa? Que jo, diguéssim, sóc un soci del Barça de més de 50 anys d'antiguitat, i les he viscudes de totes maneres, no? I hem passat de diguéssim, d'aquell culer, doncs, que sempre veia el got mig buit, i que la cosa, doncs, sí, però, bo, hem passat a un estat actual on, doncs, el Barça, a través d'una sèrie una trajectòria fantàstica des de fa, doncs, ja, doncs, tu has dit, uns 10, 12 anys, a que tots estiguem amb una confiança total en aquest equip. I és més, el Barcelona en aquest moment, vull dir, està vivint uns moments tan, tan bonics, tan fantàstics, que no ens importa gens haver perdut, per exemple, un títol com és la Copa del Rei. Ens hauria agradat guanyar-la, però, vull dir, però... M'entens? Vull dir, estem exactament igual de contents i entusiasmats amb la trajectòria d'aquest equip, a més, tanta satisfacció ens dona, no? A més, en majoria de gent de la casa, vull dir, gent que està sortint i que estan pujant, com el Fontàs, el Bartra, el Thiago, tot, o sigui, hi ha una sèrie de gent al darrere que està formada aquí a Can Barça i que van pujant, no estan limitats. No, aviam, no solament això, sinó que el fet de que aquest any, per exemple, la pilota d'or... és el títol més important que un jugador pot obtenir, que aquest trofeig hi hagués tres jugadors de la pedrera del Barça, això és realment inimaginable, no? És un logro d'aquesta masia fantàstica que té el Barça. I bé, el que tu dius, no? Tenim un equip pràcticament amb un 80% d'homes de la pedrera, i els que seguim, diguéssim, el futbol base, ens donem compte de que venen una sèrie de jugadors que poden ser tant o més bons, potser no, però tan bons com els que hi ha ara, en aquests moments sí, eh? Vostè s'està donant compte, senyor Mesalles, que hi ha una generació que, com deia, està acostumada ja a guanyar i de més, i que vostè, que ha viscut molts anys, quan les coses vinguin dolentes no estaran acostumats a les pèrdues? Bueno, vull dir... Jo li diré que sóc un d'aquells barcelonistes dels 14 anys sense una lliga, no? Sí. Llavors sí que és curiós, perquè aquesta generació de barcelonistes, de culers, de diguéssim, de 15 a 20 anys, són uns culers que estan tan acostumats als èxits i tal, que el dia que perdem alguna cosa els hi sabrà un greu però impressionant. I jo diria que això és molt bo, vol dir que hem enganxat, diguéssim, un camí que és el fet de que, per exemple, el Barça, doncs, quasi cada any estigui a la final de la Champions o a la semifinal, això vol dir alguna cosa, També hi ha una sèrie de gent que, suposo, es deuen apuntar al carro guanyador, allò de dir, ui, com que el Barça guanya tot, jo ara em faig culer. Bueno, jo diria que en aquests moments el Barça és l'equip que de moda, és l'equip que priva, no tan sols aquí a nivell, diguéssim, del país i nacional, sinó a través de tot el món, Bueno, doncs ara en aquests moments tu viatges per on sigui i només veus samarretes del Barça, el país que sigui. O sigui, la gent, escolta'm, en aquest moment estan pràcticament, doncs, entusiasmats amb el futbol que fa el Barcelona. I això, doncs, no ho pot, diguéssim, esborrar ningú per més coses, doncs, que intentin fer per desestabilitzar en aquest club tan gran que és en aquests moments el Barça. Sempre ho ha sigut, però en aquests moments els culers estem orgullosos de pertànyer a un Barça que és l'admiració de tot el món. Jo, en poc temps, hem viscut 4 Barças Madrid, que és una cosa que em sembla que no havia passat mai a la història. És un empatx de Barça-Madrid tremendo. Jo vaig veure la semifinal, els vaig veure tots, però la semifinal, aquella que es va jugar al Santiago Bernabéu, en la qual el Barça va guanyar per 0-2, al final hi havia un reporter de Televisió de Catalunya que anava parlant amb aficionats del Real Madrid, i va sortir una noia que va dir més o menys que se mueren estos jodidos catalanes. Vostè, quan sent això, com se sent? Bueno, vull dir, jo, aviam, ric, o sigui, només això, diguéssim, em fa riure. Aviam, tots sabem que a nivell polític, doncs, les relacions Madrid-Catalunya, el que han sigut sempre, no? Llavors, ells intenten, en aquest moment, traslladar aquesta fòbia, diguéssim... anticatalana. ...que tenen a nivell, doncs, del Barça. Ho estan intentant tot, estan fent totes les manegades que poden, estan difundint notícies falses, coses... però això és que és impossible. Vull dir, això se'ls ha d'acabar, diguéssim, tornant en contra, i vaja, el pitjor, diguéssim, que poden tenir aquesta gent és en aquests moments tenir un entrenador com el que té el Real Madrid, que pràcticament està tirant per terra tot el prestigi que aquest club durant uns anys ha guanyat, no? Perquè no seria bo, per exemple, que des del Barça es fes veure a la resta d'Espanya que no tots els catalans són del Barça, que el Barça no representa tant Catalunya com diuen, que hi ha gent, per exemple, el senyor José Luis Rodríguez Zapatero és un senyor que és de León i és del Barça, o el Severiano Ballesteros és un senyor que era del Barça. Sí, sí, sí, és que si anem mirant, vull dir, el Barcelona, a través de tots els anys ha tingut, diguéssim, una sèrie de simpatitzants fora d'aquí, de Catalunya, una sèrie de seguidors, mira, només cal veure totes les penyes que té el Barça arreu del país, no? Llavors, vull dir, aquests senyors han d'entendre que el Barça, doncs, en aquests moments, és jo diria, no a l'equip de tot el món, sinó, doncs, a l'equip de, ja no tan sols d'aquí de Catalunya, sinó de la resta d'Espanya, no? El Madrid també té els seus seguidors, però en aquest moment, doncs, s'ha d'acceptar que el Barcelona està dominant el cotarro del futbol, no tan sols nacional, sinó mundial, i això és el que aquesta gent no volen acceptar. Aquesta gent no poden veure que el Barcelona sigui un equip format per gent totalment de la pedrera, com aquell que diu, i que estigui, doncs, fent un futbol d'ensomni, no? Que la selecció nacional estigui formada per jugadors pràcticament, doncs, amb el 80% del Barça. I aquests senyors haurien d'entendre això. Jo no entenc el que aquests senyors, quan els jugadors del Barça estan defendent a la selecció nacional, siguin, doncs, els millors del món, siguin, tots siguin perfectes, i que quan es posen la samarreta del Barça, doncs tots siguin patranyes i tots siguin líos. I, sí, sí. I facin teatre. Teatre, que si tal, que si villarat. O sigui, és que sí. això és de riure, no? Senyor Missalles, què en pensa de la premsa i de la involucració que fa, el mal que fa amb tot això que està comentant ara? Aviam, jo no diria que és tota la premsa, diguéssim, de Madrid, perquè jo he llegit reportatges durant aquests dies de periodistes que expliquen la veritat, però diguéssim, la premsa esportiva de Madrid està totalment equivocada en quant a que serveixen, doncs, els interessos d'un club que en aquests moments l'única cosa que vol és treure del seu reinat en el Barcelona, i que estan intentant per tots els mitjans, doncs, fer això. Llavors, aquests senyors, jo no sé si es pensen que escriuen o que en fi, que parlen per persones tontes, perquè el que estan fent, la campanya que estan fent, no té ni peus ni cap, no? Vull dir, és totalment absurd, vull dir. És que han escampat notícies com que el Barça es drogava, com que han manipulat fotos amb el diari, vull dir, han fet moltes coses, no? Aviam, mira, durant els... fa dos o tres anys, la cosa no era tan forta. Llavors, el que és aquest any, amb l'arribada d'aquest senyor, que no n'hem parlat, bueno, ho hem insinuat, sí, però l'arribada d'aquest senyor a l'entrenador del Real Madrid, el senyor Mourinho, que aquest senyor jo el vaig conèixer quan estava en el Barcelona, perquè jo he viatjat molt amb el club, sí. I aquella època, doncs, que el Mourinho estava, doncs, de segon del Robson, jo vaig fer molts desplaçaments amb el Barça. Jo el coneixia, amb aquest noi. Vull dir, en aquests moments és un noi simpàtic, un noi... Vaja, no té res a veure amb el Mourinho d'aquests moments, no? Llavors, què passa? El Madrid ha fitxat aquest senyor pràcticament per treure en el Barça de la cúpula del futbol, diguéssim, nacional. Què passa? Molt bé. O sigui, ho vol aconseguir d'una forma o altra, desprestigiant, des de totes les rodes de premsa d'aquest senyor, les manifestacions que fan sempre és tirant, doncs, brutícia contra el Barça, que si Villaratos, que si això, que si els horaris, que si els partits, que si... Bueno, en fi, una sèrie de tonteries, però el màxim de tot això va arribar amb aquests quatre partits que han jugat, diguéssim, ara contra el Real Madrid. Doncs, bueno, la campanya d'aquest senyor abans d'aquests quatre partits ha sigut, diguéssim, nefasta. Aquest senyor està embrutant en el futbol espanyol, i ja no tan sols és a nivell del Barça, sinó que només cal fixar-se en les reaccions dels entrenadors, diguéssim, dels altres equips espanyols, amb tota la sèrie de problemes que està portant amb tots els partits que el Real Madrid juga a sí. nivell estatal, sinó que, bueno... És que s'ha ficat amb tothom. Sí, sí, sí. Bueno, ha creat enemics a tots els entrenadors. En tots els clubs. Clar. No, no, és que jo no sé el que pensa el Real Madrid. Vull dir, jo penso que el Real Madrid té persones sensates que han de veure que aquest no és el camí. Perquè, aviam, el Real Madrid durant tota la seva història ha guanyat molts de títols. Lligues, Champions, sense necessitat de tenir un entrenador com aquest home que provoca crispació, provoca malestar, i només cal veure, tal com dieu, les rebudes que té el Real Madrid en quan doncs, visita camps. Clar. No cal anar massa lluny, al camp de l'Sporting de Sí. Sí, clar. Senyor Messalles, jo tinc una teoria que és tonta, ja sé que és una teoria que és molt tonta, però jo vaig sortir a la teoria que el senyor Mourinho, quan va veure que no podia desbancar el Barça, està fent l'impossible perquè l'acomiadin i cobrar els 2 anys i pico de contracte que li queden. I que està fent totes aquestes coses per això. Són moltes les teories que es remenen a lo llarg de l'actuació d'aquest home, però jo diria que el Real Madrid, sí, vaja, que té gent molt intel·ligent, ha de veure que el que ha fet aquest home, per exemple, amb les semifinals de la Champions amb el Barça, és realment ridícul. Un equip doncs que el tio es va passar tot el mes de desembre plorant perquè li fitxessin un delanter centro, i afronta el primer partit d'aquesta semifinal a casa seva amb 3 delanters centros a la banqueta, això és de risa. Però tenia el Pepe, que el Pepe fa molta feina, molta feina. Era l'home clau de l'eliminatòria, l'home que havia de desestabilitzar el futbol del Barça. I el va desestabilitzar. Home, una mica més ens quedem sense jugadors. Sí, sí. Bueno, no, i jo el famós por qué, jo em pregunto por qué el Real Madrid sempre sí que era con 10 i no amb 8, perquè els partits del Real Madrid n'hi ha molts que haurien d'acabar amb 8 i 9 jugadors. I tant. I ja per acabar, senyor Messalles, que és el portaveu de la penya barcelonista Martorell, anirà vostè a Wembley? Jo en aquests moments hi feia la petició per aconseguir una entrada. Aquí a la penya estem en aquests moments amb una febre en quant a la petició d'entrada. Són molts els socis del Barça que ens han deixat els seus carnets i que intentarem, doncs, vaja, ja hem fet més de 40 peticions a través de la penya, i pot ser que si tenim una mica de sort i aquestes peticions doncs tinguéssim la sort que ens en toquessin unes quantes, farem un sorteig entre els socis de la penya que vulguin anar, i jo crec que la representació de Martorell a Wembley serà fantàstica. Jo vaig estar ja en la final, diguéssim, que vam guanyar... El Ronald Koeman. Del Koeman, sí, vaig ser-hi, i no em desagradaria gens tornar-hi en aquest moment, no? Doncs bon viatge, i aviam si tornen amb la copa, i que no se'ls hi caigui com amb el Sergio Ramos. Bueno, és que no els hi va agradar gens guanyar aquella copa del rei. Per ells inclús va ser una sorpresa, no? Ells el que volien era eliminar-se i bé, doncs vull dir, no ho han aconseguit. I jo diria que això els hi durarà, perquè aquest equip del Barça, tal com has dit, amb una sèrie de jugadors que venen de sota, amb una sèrie de jugadors que tenim en aquest moment joves que encara tenen molt que donar, i amb un parell o 3 fitxatges que el Barça podria fer, perquè no tan sols doncs hem de jugar amb els nanos a la pedrera, sinó que també necessitem doncs de quan en quan fitxar alguna figura, doncs aquest Barça té un futur esplendorós i que els hi costarà molt en el Madrid. Hauran de fitxar 2 o 3 Mourinhos més, perquè amb el que tenen ara no podran. Vostè està desitjant que els 14 anys que es va passar al Barça sense una lliga ara se'ls passi el Madrid, no? Bueno, però nosaltres ho vam aguantar, i nosaltres, bueno, també dèiem doncs, que els àrbits... Llavors també ho dèiem nosaltres, sí, els àrbits sí. ajudàvem al més, sí, però sí. No... El d'aquest senyor de voler desprestigiar tot el que està fent el Guardiola amb aquest equip és de tontos. Senyor Messalles, doncs ho hem de deixar aquí. Ja sap que el temps a la ràdio passa inexorablement. Ha estat molt agradable comptar amb vostè, el portaveu de la penya barcelonista Martorell. I li desitgem, doncs, això, molta sort i que el Barça porti la copa. Moltes gràcies. Adéu-siau. Ho volem tots. Gràcies. Streets tonight, there's a reckless feeling in your heart as you head out tonight. From the concrete canyons to the midtown lights, where the latest neon promises are burning. down lines, tied new money dressed to the nines, low-life dealers with the bad designs, and the dilettantes with their open minds. They're out on the town, safe in the crowd, ready to go for the ride, searching the eyes, looking for clues, there's no way you can hide. D'aquí 10 minutets serà la 1 del migdia i parlem amb el senyor Sergio Fidalgo. Ja saben vostès que cada setmana nosaltres comptem amb el senyor Sergio Fidalgo perquè ens expliqui coses. No sabem quines coses. Bon dia, senyor Fidalgo. Bon dia. Hola, guapo. Bon dia. De què parlarem avui, senyor Fidalgo? Pues mira, hoy vamos a hablar de las cosas que te pasan cuando haces un libro y descubres que te dejas cosas fuera. ¿Qué le ha pasado? Que estem parlant de coses personals. No. Por ejemplo, ya sabéis, porque la semana pasada estuvimos hablando, sí. Hemos sacado un libro que se llama Barcelona on the Rocks, sí. Que es un libro que recoge bares curiosos o bares interesantes de la ciudad de Barcelona. Uh-huh. Y resulta que, bueno, por ejemplo, resulta que el maquetador que nos ha hecho el libro, sí. En el último mes hemos ido como a lo mejor 15 veces por allí, uh-huh. Pues en la esquina hay un bar de esos que no es que solamente deberían estar en el libro, es que debería estar casi ocupando palabras de, digamos, un sitio dorado por sus características. Curiosa. Y dices, ¿por qué? Y hemos pasado por aquí 50 millones de veces y no lo hemos visto. ¿Y por qué no entra? Porque eso vol dir que usted no va a hacer cerveses abans d'anar a veure el maquetador, sí. o sortir. No, a otros. Chinos, de estos de estos que te ponen la cerveza y los que te cuentan con duro. Pero, ya lo mencionaré, más que nada porque el bar se llama La Coctelé. Es un bar que puedes decir, bueno, vaya gente más cutre. Claro, que por eso no entramos, porque con ese nombre, coño va a entrar. Ahora, cuando entras y descubres que las mesas no son mesas, sino que son paelleras inmensas, pintadas de color azul, inversas, y que los taburetes no son taburetes, sino que son de estas típicas ollas para hacer arroz con bogavante caldoso, sí. Con cuatro palos. Oiga, ¿cómo me he perdido este bar? ¿Cómo que este bar no se ve en mi libro de bares curiosos y singulares? ¿Por qué soy tan gafe? A veure, anem a parlar d'una altra cosa, senyor Fidalgo. I la teca de dintre com era? Perquè, clar, dius, això és molt, molt curiós, però clar... lo que te dimos, porque lo que te dimos fue, bueno, era una oferta de estas de que es de lunes a jueves. Eran dos cañas, un poti-poti de estos de frituras, de gambitas, con cuatro pescaditos de estos pescaditos técnicos y, yo qué sé, chepirones. Uh-huh. Y más había, y había algo más. Y cuatro patatitas, sí. Nada de puta madre. Que más estaba bueno, estaba muy bueno. Oiga, me tomó este platito que estaba más generoso, con su pan, el pan también estaba bueno, sus cañicas estaban frías. El sitio es curioso y ya no lo he descubierto. ¿Por qué? Porque lo veo justo cuando ya he cerrado el libro. Antes de que tendré que esperar la segunda edición del libro. Bueno, pues a ver, no, la segunda edición no, faci un altre llibre, el tomo 2. Ya, pero es que eso nos ha pasado con otros bares, ¿vale? Eso de que cuando has acabado el libro, descubres o te dicen otros bares. Lo que te está al lado, donde hemos maquetado el libro. Con lo cual... Claro. Y aparte es un mismo hombre que me maqueta las revistas de hace 4 años. Y el maquetador no sabía que tenía baix de casa seva, això? Sí, no, es que precisamente, claro, cuando ya el otro día que fuimos a hacer un cambio para la revista, le preguntamos, oye, yo tengo una caña, pero no sé dónde voy habitualmente, ¿qué me recomiendas por aquí? ¿Y qué me va a decir? ¿Aquest bar d'aquí baix? Ese bar que está acá. Sí, bueno, pero si tu nombre es muy puto, nunca ha entrado, tú entra. Entro, lo veo y dice... ¿Por qué passen aquestes coses, eh? Li ha de donar un calbot amb el maquetador. Perquè quan el maquetador està maquetant, de dir, ja heu posat el bar d'aquí sota, que és molt interessant, no quan ja està el llibre imprès. Que, però això, el maquetador li significa, oh, Dios mío, tengo que volver a parar porque me tienen que sacar la foto, passant-me el test, el maquetador no. Ah, li dona més feina. Claro. Cuando le preguntamos, ya con el libro cerrado, una cervecita, aquí al lado, está muy curioso. Pero claro, hemos pasado tanto él como yo, porque encima mi compañero del libro, que es Fernando Muñiz, es de ese bar, o sea, 4 cañas para arriba, ha pasado por ahí como en los últimos 20 años, como 200 millones de habitantes, y tampoco. Això demostra també que, a veure, vostès no s'ho cobren, perquè aquest és un país molt de bars. Hi ha molts bars en aquest país. Sí. Per tant, no els poden abarcar tots. No, ya te digo yo que no, porque por ejemplo, a ver, hay bares, digamos, que se come bien. Por ejemplo, ayer ayer, en vez de ver el derbi, decidí no verlo, porque no quería, sabía, me preveía lo que iba a pasar, que con los amigos que han venido en Suiza, y tuvimos ruta de bares, ¿no? Fuimos al Tomás, o sea, domingo a las 6 de la tarde empezamos con el Tomás. Primera prueba, luego a las 7 nos vamos a un bar que se llama Montesquieu. Montesquieu es un bar que está en la calle Mandri, porque fuimos al bar Mandri, pero el bar Mandri estaba cerrado. Y tomamos Montesquieu, es un bar que se come de fábula, pero que no tiene nada singular. Es un bar, digamos, muy poco curioso. Y te pego unas clavadas, y bueno, ahora estamos temblando la clavada que nos metieron. Pues, ya té algo singular, clavan a mal preu. Madre mía, no, se lo digo en serio. O sea, realmente, puntos de bacalao, y yo no soy muy, muy, muy, muy buñuelero, eran buenísimos. Ahora, cada buñuelo costaba un huevo y parte del otro. Sí, porque la receta era de tres buñuelos. O sea, tres contaba, un, dos, tres. Cuando ponen la carta, tres buñuelos. O sigui, que cada vegada que mossegava, plorava vostè. Cada vegada que feia una mossegada, plorava, no? Deia, 2 euros per dentro. Home, no. A veure, cada mordisco era un euro, però també t'ho dic una cosa. Estaven buenos. Menos mal. Estaven muy buenos. Jo no soy muy buñolero. Sí, ja ho sé. Me mando a cada cosa que... No. Esto dice, vale, me estáis estafando, pero como mínimo hay que reconocer que están ricos. Y recién hechos y no eran congelados, que ya es un qué, ¿no? Ni congelados, no, pero podían ser, digamos, caseros y pasados por el micro, no, recién hechos absolutamente. O sea, ningún pero. Y digo una cosa, los calamares a la romana eran también, ya no es que eran caros, parecía aquello oro de las minas sudafricanas, pero también estaban buenos. Estaban muy buenos, ¿eh? O sea, va a dejar el sou prácticamente por dos cosas. No, lo que pasa es que, bueno, a ver, al ser dos, yo pagué un par de rondas, el otro pagó otras dos rondas, pues, digamos, hombre, se hizo oneroso, pero no estamos pidiendo en el metro. O sigui, que els seus amics suïssos deurien dir, oi, pues aquí està el mateix preu que a Suïssa, això. Quasi. Sí, en el Montesquieu, en el Tomás no, porque el Tomás tomó mucho, pues se compensó, porque el tema no es lo que pagas, porque el Tomás más o menos lo... porque más o menos me fijo en estas cosas y más o menos pagamos lo mismo, claro, el Tomás, pues, con lo que nos costó los cuatro calamares, las tres buñuelos que nos había en el Tomás, un festival de bravas y empanadillas. Ya. És que jo tinc la sensació que amb això de l'euro ens n'ha enredat molt, perquè l'altre dia vaig passar per davant d'un bar i deia precio anticrisis, una cerveza, una mediana, un euro. Dius, una mediana, un euro, són 166 pessetes d'una mitjana. Sí, clar, sí, ja fa temps d'això. Dius, compte que te'n vas al supermercat i el senyor Fidalgo compra mitjanes per cèntims. Els bunyols aquests són 1000 peles. Sí. No, que està claríssim. El problema és que tal com s'ha posat l'hostaleria, perquè t'agafo una idea. Ara, en qualsevol bar, ja no te digo del centro, sinó de l'extraradio, que piden por una mediana... fácilmente euro 40. Sí, y por ejemplo, hay un bar de Horta que es espectacular, que se llama El Chivirito, que está ahí en la plaza de Virreyar. No es Horta, bueno, Virreyar más. Y te pones una terraza y por una estrella, vulgar, y estamos hablando de Virreyar. No es Hollywood, no es los Campos Elíseos, las vistas en la terraza, las vistas al autobús, tres, por allí. O sea, creo que por una cerveza y unos cacahuetes te puedes dejar fácilmente 4,5 euros. Sí, claro. Que casi consiste en pases de gracia, ¿eh? Sí, más caro que pasa de gracia. Y no es el único caso de hostelería de este tipo. O sea que, cuando ves una cerveza a un euro, dices, vale, comparado con el euro no estiman, pero andan es un precio honesto, sí, comparado con lo habitual. Ya. Lo que pasa es que es muy caro, ¿eh? Porque usted está acostumbrado también a traure cerveses de estas marcas blancas, que li he llegit amb el seu blog. Alguna que dius, està bastant bé. Pero bueno, ya cuando te vas fuera de casa, cuando dices un tema de hostelería, ya la cosa cambia, ¿sabes? Ya, entonces, claro, no es lo mismo, por ejemplo, yo que sé, estuve el sábado, me tomé pagué dos paulas, eran de trigo, y creo que las dos cervezas costaron casi 6 euros. Claro. Que si ya cuando sales fuera de casa, automáticamente, ya olvídate de los blancas, porque eso ya los pierdo. Yo, eso de un euro cerveza a San Miguel o Mori, yo desde el primero es un motivo de alegría y de apuntarme y entrar a ese bar, ¿eh? San Miguel y tapao, que son los cacahuetes, ya de cabeza. Doncs ja quan ens veiem ja li diré un estant, perquè, escolti'm, a prop de casa meva n'hi ha dos, que es veu que es fan la competència. Jo estic esperant a veure si van baixant. Això està bé, que vagin baixant. Dius, a veure si ja el posen 90 cèntims, dius, ja anem bé. I quan quedem amb el senyor Fidalgo en 50 cèntims, igual fem una birra. Clar. No, rete usted para que no baje, para que no, que no, que aquí no se puede poner de acuerdo y que los dos lo pongan a 1.20 en vez de a 2.90, ¿eh? O sea, no. Rece para que mantenga el precio. Doncs això també podria ser. Senyor Fidalgo, ho hem de deixar-ho aquí. Ja és la una del migdia i hem de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Ens tornem a retrobar la setmana que ve i tinc una cançó que vostè em va enviar que quan no es va fer el programa, que encara l'aprofitarem per la setmana que ve. Pensis-ho. Sí, senyor. I recuerda, Barcelona on the Rocks, el mejor libro de bares en el Corte Inglés. Molt bé. Bona setmana. La setmana que ve, senyor Fidalgo. Adéu-siau. Vinga. I ara connectem amb els serveis informatius. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Al marge d'aquesta incidència en l'actualitat del dilluns, d'aquests altres titulars, l'OTAN investigarà les acusacions d'haver deixat morir una seixantena d'immigrants que fugien en vaixell de Líbia. Unitats de l'Aliança haurien desatès la petició d'ajuda de l'embarcació. El ministre de l'Interior del Pakistan diu que va ser informat pels Estats Units de la missió contra Bin Laden quan feia un quart d'hora que estava en marxa. El primer ministre pakistanès compareix avui davant del Parlament per respondre a les crítiques de l'oposició i l'acusació nord-americana de protegir Al-Qaeda. El jutge decreta presó provisional sense fiança per l'home acusat de matar la seva exdona a Bescanó, al Gironès. El detingut tenia una ordre d'allunyament per maltractaments. L'empresa OSSA confirma que marxarà de Catalunya si en una setmana no aconsegueix crèdit. El director general del fabricant de motos lamenta en unes declaracions a Catalunya Ràdio que la Generalitat no els hagi avalat per poder negociar amb les entitats financeres. Augmenten les empreses i particulars que es van declarar insolvents fins al març. En relació amb el primer trimestre de l'any passat, n'hi ha hagut un 4% més, segons dades de l'Institut d'Estadística. El gendre del joier Tous, el jutgen a partir d'avui a l'Audiència de Barcelona per haver matat un dels presumptes assaltants del xalet familiar a Sant Fruitós de Bages el desembre del 2006. El judici comença amb l'elecció del jurat popular. El fiscal demana per l'acusat 11 anys de presó. La central nuclear de Maoka, al Japó, ha decidit finalment suspendre la seva activitat després de la petició del govern nipó. La seva gestora assegura que és una decisió dura, però diu que serà temporal fins que augmenti la seguretat davant possibles nous tsunamis. Catalunya Informació. Esports. Els jugadors del Barça volen sentenciar el títol de Lliga aquest mateix dimecres al Camp del Llevant per poder preparar ja amb més tranquil·litat la final de la Champions a Wembley. Boyan i Maxwell han rebut l'alta mèdica i ja estan en disposició de tornar a jugar. El partit de dimecres a Cornellà al Prat contra el València es converteix en decisiu per l'Espanyol de cara a poder jugar a Europa la temporada que ve. Els blanquiblaus, tot i perdre el derbi d'ahir, encara són a 4 punts dels llocs europeus. I els Lakers queden eliminats per la via ràpida al play-off de semifinals davant Dallas i diuen adeu a la possibilitat de guanyar el tercer títol consecutiu de l'NBA. I el temps, aquesta tarda dominarà el sol a tot el país. Hi haurà alguns núvols en àrees de muntanya on el cel estarà més variable. No es descarta algun petit ruixat al Pirineu. Les temperatures seran més càlides, amb valors que superaran els 25 graus a l'interior. Ràdio Martorell us ofereix a continuació espais gratuïts de propaganda electoral. ¿Te sientes discriminado? ¿Buscas igualdad? ¿Necesitas un cambio político? Si tu respuesta ha sido sí, estamos de acuerdo en muchas cosas. Al igual que tú, ya estamos cansados. Apuesta por Plataforma por Cataluña. Buscamos soluciones. Espais gratuïts de propaganda electoral. Pensar en positiu és saber que les coses sempre es poden fer millor. En el pitjor context econòmic de la història hem transformat Martorell, però queda molta feina a fer. Per sortir de la crisi ens cal un govern sòlid i un lideratge clar. Un govern que en aquests temps de crisi ha gestionat els recursos amb rigor. Podrem tirar endavant amb aquells que van ser incapaços d'impulsar la transformació de Martorell malgrat la bonança econòmica? Soc en Lluís Esteve. Si vols posicionar Martorell perquè sigui dels primers a sortir de la crisi, si vols continuar comptant amb un ajuntament que creu en les persones, si vols un govern solvent, vine amb nosaltres. Vota Convergència i Unió. Vota Salvador Esteve. Ràdio Martorell us ha ofert espais gratuïts de propaganda electoral. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. A Ràdio Martorell, tarda d'èxits. Tarda d'èxits a Ràdio Martorell, de dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Sobrepassem ja en 7 minuts la 1 del migdia i estem aquí en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada, i els hi vaig explicar una petita qüestió. La setmana passada va haver-hi un problema i no es va poder gravar aquest programa com sempre es fa habitualment. El problema, he parlat amb la directora i era d'un programa que ara no me'n recordo com, exactament com es diu, però que es veu que va fallar. Llavors no vam poder, diríem, fer els talls. És a dir, el grup va dir, no hi ha programa, no puc passar-li els talls. Tampoc el vam poder penjar amb la pàgina nostra. Exacte. Llavors, jo vaig comunicar aquest fet al senyor Monegal, i el senyor Monegal, amb aquest estil que té tan mafiós, va dir, diu, cada dia m'ho poseu més fàcil. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Ja ho veieu, eh? 2 mesos sense talls, eh? 7 setmanes perquè ells falten, i després perquè l'ordinador s'espatlla i no hi ha talls. Bé, això, de totes maneres, hem d'estar d'enhorabona, amics meus, perquè per segona setmana consecutiva hi ha programa. Això és una notícia, és un fet excepcional. La companyia, que un diumenge, o sigui, que un dilluns, després un altre dilluns que hi hagi programa, això és sensacional. Estem encarrilats ja com el Barça, senyor Monegal. Li dic perquè, sí, com que sé que vostè és culer, això el deu animar, no? Veure la Lliga tocar a prop. Això mateix. Ja ho veieu, amics meus. I a sobre em truquen, perquè no sé per què em truquen, si no hi ha talls, si no es va acabar. Què va passar? Quines excuses us inventeu? No, a veure, jo vaig parlar amb la directora i em va dir que és un programa que ara no... algo així com a carta o una cosa així rara... que es veu que va haver-hi un problema. Escolti'm, els ordinadors ja ho tenen problemes. Llavors el Manolo el tenia que buscar amb el servidor i no va poder fer-ho amb el temps que corresponia. Bé, amics, vosaltres imagineu-vos només que totes les botigues del món fessin això mateix. Aneu-s'hi a comprar el menjar I si no, avui està tancat perquè tinc mal de panxa. L'endemà està tancat perquè me'n vaig de vacances. L'endemà està tancat perquè plou. L'endemà està tancat perquè neva. Avui obro però no tinc menjar. Bé, és el que... Pues traslladeu això a la ràdio. Això és aquest nivell que hi ha. Em sembla que mai a la vida vostè ha tingut tants motius com per criticar un programa. I li estem donant motius, i estem donant vida. Estem tindria que estar content, tindria que estar content, tindria que estar joiós. Sí, amic, jo, quan em demanen de fer crítiques, jo sempre haig de pensar, m'haig de seure a la taula, a saber per on encaro el tema, pensar els punts febles. Amb la companyia ho tinc facilíssim. Ho faig des del llit, ho faig des del llit, allò amb calçotets, amb el cul a l'aire, com aquell qui diu. Va aprofitar també per prendre medicions de lo de la setmana passada, no? Si era erecció, no? O no? Això mateix, I quin resultat va treure? Bé, amics, el meu penis fa, concretament amb erecció, amb una erecció molt pronunciada, 11 centímetres. Molt bé, ja tenim una exclusiva mundial. El senyor Monegal, 11 centímetres. A mi falta que el faci servir. Quina imatge del rutier de la comunicació. Sí. És que, clar, quan ha dit amb el cul a l'aire al llit fer la crítica en companyia, escolta, sí. Veus la imatge i fa por, eh? Fa por, sí. Fa por, la veritat és que sí. I el papito on t'estava? El papito fa 2 centímetres. Bé. Molt bé. Un altre exclusiu, el papito 2 centímetres. Ai, senyor Déu meu. Per cert, estàvem parlant de la crítica. Avui ens penjarà també el telèfon o què? Perquè cada vegada ens penja el telèfon. Ho fa expressament, això? No, a mi se'm talla, Se'm talla. I amb un castalla. Sí. Doncs és estrany, perquè amb els últims programes no ens ha passat amb ningú, O sigui, avui ha sortit tothom. Sí. Clar. Sí, sí, i la setmana passada igual. Sí, sí. Només ens va tallar amb vostè la setmana passada. I l'anterior no, perquè no vam venir. Bé, amics. Per cert, el Fidalgo què diu d'Europa i l'espanyol? No, no dic res. Avui ha parlat d'un llibre que va treure, que és Barcelona on the Rocks, que parla de tot de bars, que inclús diu que hi ha un bar que vostè li va recomanar, que és un bar que hi va bastant. Però no ha parlat. Diu que no va perdre, o sigui, no va perdre el temps veient el derbi perquè ja sabia el que passaria. Amics, ja ho veieu, A principi de temporada l'Espanyol havia de ser de Champions, fins i tot jo vaig fer una aposta que si l'Espanyol jugava a la Champions jo feia no sé què, i tothom ja estava pendent, i fixeu-vos, està per baixar segon a l'Espanyol. Ma, tampoc no tant, tampoc no tant, encara té opcions d'anar a Europa. Clar, pot anar a arribar a la UEFA. Exacte, exacte. Sí. Vostè anirà a Wembley, senyor Monegal, o no? Bé, amics, no tinc entrades jo, Què és soci del Barça? No. Ah, llavors? Com no les comprem directament a Anglaterra? No, però hi puc anar a l'estiu. A l'estiu me'n vaig a Londres i vaig a Wembley. Però dèiem de veure el partit, a la final de la Champions, amb el Manchester. Sí, jo no aniré a Wembley fins que jugui allà, a la final de la Champions, al Torre Baró. O sigui que no anirà mai més a Wembley, vostè. No anirà a Wembley, perquè dubto que anés l'altra vegada. I, amics, mai se sap això, Mai se sap, mai se sap. Fixeu-vos al Villarreal, una merda de ciutat, una merda d'equip, i mireu, va arribar a les finals de la Champions. Sí, sí, sí, sí, escolti'm. El Torre Baró ho té molt més complicat, També li dic ara. Per cert, això s'està gravant avui o no? Sí, m'han dit que sí. Si hi hagués algun problema ja li tornaríem a comunicar. El programa es fa i es grava dintre l'ordinador amb un programa que, no sé, té un nom que tampoc no li vull dir exactament, perquè no me l'he apuntat, perquè és un nom que vostè li trauria punta. I llavors dius, deixem-ho estar. M'ho ha dit la directora, diu, el programa, el no sé com es diu. Deu passar de Carda, té alguna de Carda, el programa es diu alguna de Carda. Dius, li traurà punta aquest home. Dius, doncs va passar això, que va fer fallida. Escolti'm. Les persones es posen malaltes i els ordinadors s'espaien. Exacte. Ja ho veieu. Aquesta gent ha perdut la motivació, ha perdut l'han tingut, Però han perdut tot, El seu únic desig és, ja estan mirant el calendari, a veure si ho poden enllestir en lloc del 30 de juny, a veure si poden acabar el 10 de juny, així, inventar-se alguna excusa, i deixar-ho d'aquí un mes o així estaria bé, eh? Sí. Home, sí. És que a vegades fa calor, eh? El juny és desagradable. Sí, sí, sí. Ara hem parlat amb un col·laborador que venia aquí a l'emissora, diu, si teniu el cotxe al sol, aneu-vos-ho preparant, diu, perquè fa una caldera aquí, una calitxa, que déu-n'hi-do. Sí, jo no estareu millor, que el mes de juny, en lloc d'estar aquí passant calor, estant amb un xiringuito a la platja. Clar. Com fa vostè, com fa vostè. Això mateix. Com fa vostè, escolti'm. I, a més, així ens desintoxicarien també de vostè. Que l'altre dia ens va trucar també una persona que ens estava escoltant i diu, com teniu tanta paciència a aguantar els insults de, del senyor Monegal? Dic, pues mira, perquè en el fons ens l'estimen. Perquè són bons. Jo no són insults, jo constato fets. És molt diferent. Ah, però a vegades és molt dur amb nosaltres, Sí. Sí, sí. Amics, és... A veure, jo, qui ha faltat dos mesos no sóc jo. Qui no passa talls no sóc jo. Qui no prepara les informacions no sóc jo. Però tot és justificable. Sí, amics, sempre, sempre, sempre teniu una excusa per tot. Sembleu a Mourinho, no sabeu encaixar... Per què? No sabeu encaixar les vostres mancances, A veure, quines mancances té el Mourinho? Si és un senyor que guanya quart i s'apunta pala, quines mancances té? Bé, Mourinho és un home que no se't perd, és un maleducat. I vosaltres no sou maleducats, però gairebé. Ens ha dit un elogi, no som maleducats. No, senyor bé, Monegal, ens dona l'exclusiva de la mida dels penis seu, el del Pepito. Diu que no som maleducats. Li està tocant molt el sol últimament al cap, Jo li recomanaria un barret de palla. Això mateix, I per ser, i el vostre quan fa, de penis? No me l'hi m'ha dit. No me l'hi m'ha dit. No me l'hi m'ha dit perquè a mi m'agrada que me'l medeixin. I llavors, clar, la gent s'espanta. I el del Manolo, No, el Manolo, ara aquí no té res a veure. Si vol, li pregunta amb el Jordi, que el tenim allà al darrere del vidre, però el Manolo ara aquí no té res a veure. Bé, i ja m'estranya que no hagi criticat el Manolo per allò de la caiguda del programa. No, perquè... El Manolo que no se'l mereixi, que encara faria la regla, o sigui, la, el regla, i encara faria algun destros en el seu penis, en el regla, faria una desgràcia, No, Manolo. Pobre, pobre senyor Manolo, pobre senyor Manolo. Doncs bé, senyor Monegal, si vol ho anem deixant ja, perquè veig que no ha tingut feina, no ens ha insultat massa, com jo em pensava, i que ens insultarà molt, però no. Veig que està tou. Això mateix, Està tendre. Tenint en compte que falta un mes i mig només per acabar la temporada i que oficialment, vull dir, i tenint en compte que igual com sou vosaltres, igual la careu, avui és l'últim programa, Seguireu l'any que ve o seguireu l'any que ve? No ho sé, això hem de parlar amb l'Irene. Però com que l'any passat vostè ens volia fer el llit i es volia quedar al programa, doncs clar, jo no sé si vostè està en tractes amb l'Irene. Bé, amics, jo i la Irene estaríem en un altre tipus de tractes. Estem parlant de tractes professionals, escolti. Això mateix, Això mateix, sí. Bé, amics, doncs negocieu una bona quantitat, que us pugin el sou, Sí. I si us ho diuen que sí, és perquè baixi Déu i ho vegi, això. Sí, no, ja ho farem. Que es premi la gandoleria i la deixaresa, això ja seria... El que ben li asseguro és que mai a la vida cobraríem per a programa fet. No, això no. Amics, ara ja... Això seria, imagineu-vos un contracte per rendiment, passarien més gana que Etiopia aquests, No sigui així. Perquè... No tindrien ni per pagar el menú del Germán, si cobressin per programa. Clar, home, no sigui així, que quan un es posa mal no pot treballar. Clar. Cobraríeu, en 10 mesos cobraríeu igual, posem-vos que us paguessin, no sé, 200 euros per programa, faríeu en tot l'any, doncs no sé, 400 euros així per l'any, a repartir. Bueno, ja ens donaria, escolti'm, per almenys 4-5 minuts. És una idea interessant per la Irene, això. No estaria malament, per assegurar-se que aquests pollastres treballin a cobrar a preu fet per programa fet. Això seria l'ideal. Això li feia el senyor Pablo Motos amb el Quique San Francisco. Li deia, jo et pago, però cada vegada que vinguis al programa. I el tio s'aixeca d'hora per anar al programa de ràdio, però si no, no cobra, evidentment. Clar. Evidentment. Professional, Paco Clos, un gran professional. No, Paco Clos no, Paco, el Pablo Motos. A més, el Paco Clos, on està el Paco Clos ara? En quin equip està? El Paco Clos ha baixat el Sembollà tercera divisió. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Bueno, i el Torre Baró qui fitxarà d'entrenador? I estem en tractes amb molta gent, també, eh? Amb el Mourinho, no, eh? Bé, aquest no, eh? Aquest no volem ni cobrant-nos. Ni pel Torre Baró. Ni pel Torre Baró, no volen. No, senyor, eh? En fi, senyor Monegal, deixem-ho aquí, si per cas, perquè sé que vostè té feina, i abans de que em pengi el telèfon i després digui que l'hem tallat, sí, deixem-ho, i avui almenys s'acomiada dels nostres oïdors, i no se m'acomiada de la Francesa, com sempre fa. I de nosaltres. I de nosaltres. Amics, pues, fins la temporada que ve, eh? Demà, no, que no, fins dilluns que ve. Fins dilluns que ve. Bé, jo dic per si cas, jo si ja ho aniré dient cada setmana, perquè qualsevol programa d'aquesta gent pot ser l'últim, eh? Fan un programa, desapareixen i mai més se sap res d'ells, eh? És el que fan. I jo per si cas us desitjo un bon estiu, I al setembre tornem a parlar. Molt bé. I si no, la setmana que ve parlarem, d'acord? Això mateix. Molt bé, senyor Monegal, doncs moltes gràcies. Bona setmana. Bona setmana tingui. Vigileu amb la gastroenteritis i amb l'aigua, que causa molta gastroenteritis. I amb la celebració de la Lliga del Barça, si cau. Això mateix, si cau aquest dimecres. Aquest dimecres, sí. No, si cau aquest dimecres vol dir que l'altre dilluns vostè encara tindrà ressaca. Jo mai veig, jo sóc estèmic. Però per favor, no digui mentides que li caurà el bigot. I si guanya el Barça la Lliga, no podem fer festa el dilluns? També, seria una bona excusa. Sí. Per anar preparant la final de la Copa d'Europa. Ah, exacte. Ah, exacte. Sí. Ho veu? Doncs bé, senyor Monet... Què, digui'm? No, és un tema d'esperança, que les eleccions municipals, si hi ha canvi de règim, canvi de govern a Martorell, que us fotin fora vosaltres. I això ja parlarem la setmana que ve. Molt bé. M'agrada perquè ens estima tant, senyor. Sí, sí. Senyor Monegal, ens estima tant, que escolti'm, és com un pare per nosaltres. Això mateix. Molt bé, senyor Monegal, doncs ens veiem la setmana que ve. Malgrat que vostè digui que aquest és l'últim programa, ens tornem a trobar la setmana que ve, d'acord? Molt bé. Apa, adéu-siau. Digui bon adiós. Adéu. Adéu, senyor Monegal. Adéu. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with their boards inside and heading out singing our song. Come on baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Són la 1:24 i jo els hi recordava la setmana passada, perquè vam entrar pràcticament amb la notícia de que el senyor Bin Laden havia estat abatut per les forces nord-americanes, per un comando especial de les forces nord-americanes, i vam posar aquí en dubte de que aquella foto que va sortir fos una foto real. sí. Perquè jo li vaig dir, per la red ja circula dient que allò és un muntatge, aquella foto, i era un muntatge barruer que li tenien que haver encarregat amb els senyors de l'AS, que són especialistes en fer muntatges fotogràfics. Claro, que també són bastant barruers. Bé, però ho haguessin fet molt millor. Sí. Ho haguessin fet molt millor. Llavors, al llarg de tota aquesta setmana, doncs, han anat sortint les notícies de que si el cadàver el van tirar al mar, com deia el senyor Soler, que si d'això, que no volen publicar la foto del senyor Bin Laden. Ara, per la red, comença a circular el fet de que diuen que Bin Laden no està mort, que és una teoria de la conspiració que jo un dia vaig apuntar i vaig dir que el senyor Bin Laden era un actor de la cubana i que feia els missatges aquells perquè interessava, i el senyor Bin Laden estava guanyant els seus diners als Estats Units ben tranquil. Perquè, a veure, un senyor que té tants diners està tirat a terra en una casa ronyosa veient una tele que no la tindria jo ni a casa meva, de l'ovella que és. Per favor, aquella foto que han tret del Bin Laden, per favor. No sé, potser per sí. Per favor. És molt modest. En fi, i després el que em xoca de tot això és que el senyor Obama és Premi Nobel de la Pau. De la Pau, sí. De la Pau. I passar la història com el senyor que va liquidar amb l'Osama Bin Laden. A més, dient que la gent que pensi que això ha sigut un assassinat en lloc d'una execució, que s'ho faci mirar. Hi ha diferència entre assassinat i execució? Pregunto, vostè acaba de dir volia dir un assassinat en lloc d'una execució després d'un judici, diguéssim. El fet de que aquest senyor l'hagin matat, lo normal seria agafar el cos i mostrar-lo, vull dir que... No, diu que tenen les fotos, però que... Però que no són fotos, el que volem. Llavors que han fet el mateix que van fer el govern d'Israel amb el senyor Heisman quan el van jutjar i el van penjar, que diu no l'enterrem, el van cremar perquè no hi hagués un lloc on la gent anés a fer la peregrinació. De totes maneres és una xapussa, perquè vull dir que aquestes coses no es fan així. Però... Bé, tan xapussa és, senyors i senyors, que li van posar per nom Operació Jerónimo. I a la tribu dels índios Apache ha presentat una querella al Senat dels Estats Units perquè diu, el nostre jefe en Jerónimo era un tio com cal, que va estar combatent els invasors que eren els americans, bueno, els que havien arribat a Estats Units, no? Diu, i això és molt lleig que li posin aquest nom. Ja. Per tant, volem que el senyor Obama es disculpi. Surti allà i es disculpi i dir, no, jo no volia posar... És que són xapussers hasta per posar, senyors i senyors, el nom a l'operació aquesta que van fer aquests comandos, que el que el va matar amb el Bin Laden ha estat condecorat en secret, no fos cas que el palessin en una cantonada. Que també dius, tens una medalla que no la pots ensenyar. Sí, i aquesta medalla no, res. Bueno, res. Si, va sortir la Coca-Cola. Si li engreixa la compte bancària ja li estarà bé. Ah, això sí, ja deu estar retirat. Ah, segur. Deu estar retirat i cobrant un paston de l'exèrcit. Total per un tret. Bé, senyors i senyors, estem arribant ja al final d'aquest En Companyia. Recordar-los que el proper dilluns tornem a estar aquí, que a partir de les 12 del migdia fins a dos quarts de dues, a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, Ràdio Martorell. I com sempre els dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de l'equip que ha fet possible aquest programa. Like it.